Burmistrz gminy i miasta Grójec oraz Grójecki Ośrodek Kultury zapraszają na koncerty Bryski, Demono oraz Agnieszki Chylińskiej, targi rękodzieła, pyszne jedzenie, animacje dla dzieci i do wesołego miasteczka. Polecają Radiowa Jedynka oraz Trójka. 27 maja, targowisko miejskie w Grójcu. Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu mazowieckiego, powiat grójecki, stolica kultury Mazowsza. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Poloń amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 27 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni, TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W wieku 83 lat zmarła amerykańska wokalistka Tina Turner. Prezes PiSu zapowiada, że rząd pracuje już nad przepisami dotyczącymi darmowych leków dla seniorów i dzieci. W studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie zakończył się koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Nazywana królową rock'n'rolla Tina Turner zmarła w swoim domu w Szwajcarii po długiej i ciężkiej chorobie, poinformował jej menadżer. Turner, która sprzedała ponad 150 milionów płyt na całym świecie i zdobyła 12 nagród Grammy blisko dekadę temu, została obywatelką Szwajcarii. Jej życie stało się kanwą filmu fabularnego, musicalu na Broadwayu i dokumentu nakręconego w 2021 roku. Wylansowała takie hity jak Simply the Best czy Private Dancer. Jej koncert w Rio w 1988 roku zgromadził 180 tysięcy widzów, co jest jednym z rekordów. A w latach 90. zaśpiewała też piosenkę GoldenEye do filmu o Jamesie Bondzie. Od 23. w Trójce audycja specjalna poświęcona wokalistce. Rząd pracuje już nad przepisami dotyczącymi darmowych leków dla seniorów i dzieci, poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak zaznaczył, przepisy miałyby zostać uchwalone jeszcze w tej kadencji. Prezes partii powiedział, że rząd pracuje też nad realizacją zapowiedzi podwyższenia świadczenia 500+. Nad tym, żeby ustawa 800+, oczywiście w realistycznym terminie związanym z obecną sytuacją budżetową, była 1 stycznia też już ustawą, która od razu będzie mogła działać. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że ma nadzieję, że Sejm jeszcze na tym posiedzeniu przyjmie ustawę znoszącą opłaty dla osobówek na państwowych autostradach. Jak mówił, liczy też na sprawną pracę Senatu. Mam nadzieję i mamy wszyscy nadzieję, że Senat zajmie się szybko ustawą przyjętą przez Sejm, bo przecież Polacy na te decyzje czekają. Czekają niecierpliwie i czekają z nadzieją. Zniesienie opłat ma dotyczyć odcinka Konin-Stryków na autostradzie A2 oraz Wrocław-Sośnica na A4. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak z tytułem Człowieka Roku Czytelników Defense 24. Nagrodę przyznano w trakcie organizowanej przez portal konferencji Defense Day w Warszawie. To nagroda dla całego Wojska Polskiego, które stale się wzmacnia, dziękował wicepremier szef MON Mariusz Błaszczak. Widać skokowy przyrost zdolności Wojska Polskiego, a więc to wszystko, co związane jest z nowoczesnym uzbrojeniem, to wszystko, co związane jest ze wzrostem liczebnym Wojska Polskiego. Ubiegły rok, proszę Państwa, był rokiem wyjątkowym, jeżeli chodzi o liczbę powołanych do Wojska Polskiego. Portal Defense 24 w kategorii najbardziej innowacyjny produkt nagrodził wóz bojowy piechoty Borsuk z wieżą ZSW-30 produkowany przez Hutę Stalowa Wola. Produktem roku został natomiast przenośny zestaw przeciwlotniczy Piorun produkowany przez MESCO. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zakończył się koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Publiczność zgromadzona nie tylko na miejscu, ale także przed radioodbiornikami mogła wysłuchać Całuję twoją dłoń, madam, kiedy znów zakwitną białe Białe Łzy, Zawołaj Mnie i wiele innych piosenek z tekstami Mariana Hemara. Na scenie wystąpili m.in. Joanna Kołaczkowska, Paulina Grochowska, Olga Szomańska i Maciej Miecznikowski. Można było też posłuchać głosu samego Mariana Hemara, co, jak podkreśliła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, było ogromnym atutem koncertu. Jego oryginalny tembr, klimat, żart, anegdotę, no to jest niebywały talent i człowiek o niewiarygodnej wręcz umiejętności rozbawiania słuchaczy, odbiorców. I ten słyszalny dźwięk właśnie człowieka starej daty, o takiej wymowie człowieka starej daty, wspaniały koncert. Koncert był kolejnym z cyklu To co najpiękniejsze, którego patronem honorowym jest Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie na ogół umiarkowane, tylko na wschodzie i południu gdzieniegdzie duże oraz głównie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i lokalnie burze, także z gradem. Na termometrach przeważnie od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. 5, a prawie 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania reportażu o alkoholu, którego czasami jest po prostu za dużo i jest zbyt łatwo dostępny. Następnie w Trójce Literackiej kolejne spotkanie z pisarzem Markiem Tellerem, a na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. Reportaż w Trójce. Tydzień temu radni Krakowa przyjęli uchwałę, wedle której od lipca w mieście będzie obowiązywał nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach. Podobne ograniczenia można spotkać także w innych miejscach w Polsce. I jak się łatwo domyślić, wszędzie budzą one wiele emocji. Bohaterem dzisiejszego reportażu jest Mirek, kibic z Warszawy, który od ponad 7 lat jest niepijącym alkoholikiem. Jak sam przyznaje, nie wie, kiedy alkohol zawładnął jego życiem. Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem Z małpką w kieszeni. Kiedy sobie z czymś nie radzę, to sięgam po alkohol. Po prostu odcinam się od wszystkiego, od emocji, od myślenia. Czym się zajmuję? Głównie upijaniem ludzi. Ja mam wtedy chyba 11 lat. Moja ciocia postanowiła, że lepiej, żebym wypiła najpierw z nią, niż żebym próbowała to wszystko robić sama. Zdarzyło ci się za dużo wypić? O panie, żeby raz. Pierwszą czerwoną lampką jest picie do lustra. Terapeutka mówiła, że przestać pić to nic trudnego, wystarczy tylko zmienić całe swoje życie. Ciężko jest nie pić, bo ludzie cały czas cię namawiają. To zdrówko. W swoim życiu nigdy nie piłem żadnego całego piwa, maksymalnie chyba dwa łyki kiedyś. Nieraz słyszałem przez 23 lata pracy: dziękuję, uratowaliście mi życie. Łazienkowska 3, Warszawa. Widzę właśnie stadion mojego ukochanego klubu. No będę w niedzielę tu na meczu z Lechem Poznań. Wykrzyczę wszystko, co mi na duszy leży. Pośpiewam, jak to kocham Legię, jak to nie lubię innych klubów. 80 to był 5 rok, jak byłem pierwszy raz z ojcem na meczu. Pamiętam doping, atmosferę, trybuny. To mnie urzekło. Bywały takie mecze, słuchaj, że ja przychodziłem taki pijany, że nie wiem, jakim cudem przepuszczali mi przez tą bramkę. Zdejmowałem buty i szedłem spać na 3 krzesełkach. No, ktoś mnie obudził przed końcem meczu. Spojrzałem, jaki tam wynik, krzyknąłem 2 razy i mogłem wracać, pić dalej. Można być trzeźwym kibicem? Jak pokazuje mój przykład od ponad 7 lat, można. Przez całe życie lubiłem pić, to nie ma co się oszukiwać, po prostu lubiłem pić, lubiłem być duszą towarzystwa, skupiać na sobie uwagę ludzi, bardziej na wesoło niż na smutno. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, w którym momencie ja przeszedłem z tego piję, bo lubię, bo jest mi wesoło, bo chcę, do tego, bo piję, bo lubię, jest mi wesoło nadal, ale już muszę. I nie mam pojęcia, kiedy nastąpił ten moment. Takie dno samozaorania, takiego no upodlenia się, może trzeba to nazwać po imieniu, no to ja byłem szczęśliwy, że w końcu mi się udało tak nachlać, że naprawdę no, nic nie pamiętam z ostatnich 14 godzin. No i to było dla mnie, sukcesem. Udało się, Mirek, udało się. W końcu tak się udało, no bo ta tolerancja wzrastała. I jak na przykład przychodził kolejny weekend, gdzie byłem grzeczny, no to ja w weekend, w który nie piłem, no to wypiłem w sobotę, powiedzmy, no w ciągu całego dnia 15 piw. Więc to były pite w odstępie czasu i były pite czasem oficjalnie, czasem nieoficjalnie. Nieoficjalnie, no to jesteśmy na pizzy z rodziną, piję kolę, ale w międzyczasie idę do lokalu obok, no bo no nie wiem, no dokupić frytki, no nie pamiętam już teraz dokładnie tych wymówek, ale to niepojęte, no i tylko, że pijąc te, kupując te frytki, no w międzyczasie już piłem sobie dwa piwa. Miałem taki miecz samurajski w domu, no przebijanie drzwi do ubikacji, gdzie siedziała żona. Byłem strasznym tyranem generalnie, jeżeli chodzi o rodzinę. Na szczęście syn miał wtedy, jak skończyłem pić, miał 4 lata, więc jak gdyby nie doświadczył złych następstw tego, jak ja byłem pijany, jak traktowałem moją żonę, a jego matkę. Przyjazd policji. I no po takich tego typu ekscesach no następowały przerwy. No, mimo tego, że no, nie chciałem przestawać pić, no to jednak już jak naprawdę tak grubo narozrabiałem, albo jak gdzieś otarłem się o śmierć, no to była jakaś przerwa, aczkolwiek ta przerwa, pierwsza to była roczna, tak, kolejna, nie wiem, miała miesięcy 4-5, kolejna 2 miesiące i tak już, no to kolejne przerwy były coraz krótsze. Warszawskie bulwary nad Wisłą. Pierwsze świadome picie alkoholu było, kiedy miałam 11 lat, to były wakacje i moja ciocia postanowiła, że lepiej, żebym wypiła najpierw z nią, niż żebym próbowała to wszystko robić sama. Piwo ze znajomymi jakoś po szkole, w liceum. Jakieś takie słodkie piwo, które nawet nie smakuje jak piwo i niezbyt mi smakowało, szczerze mówiąc. Też nie było żadnych fajerwerków. No i wcześniej też rodzice dawali mi czasami spróbować dla samego smaku. Ile macie lat? 15, ja prawie. 16. Pije się dzisiaj w liceum, czy nie? Niektórzy tak, ale my nie, my jesteśmy grzeczne. My uważamy, że to jeszcze za wcześnie i że będzie jeszcze na to czas. Ale to kto co lubi, wiadomo, my nie oceniamy. Dużo promocji na 6-paki piwa i dostajesz jeszcze jeden za darmo i tego typu rzeczy. Celebryci są wciągani w te kampanie, politycy niektórzy też są opłacani przez te różne firmy, żeby reklamować ten alkohol po prostu. W weekendy macie obrężenie? To zależy od pogody. Dużo się sprzedaje wbrew pozorom softów, czyli napojów bezalkoholowych, ale też piwo, jakieś małpki i też prosecco. Prosecco bardzo dużo się sprzedaje. 3 miliony dziennie jest sprzedawanych małpek w Polsce. No być może, ja nie wiem. Ja tyle nie sprzedaję, chociaż bym chciała. Chociaż nie chciałabym, żartuję. No nie wiem, wie pan, no to jest każdego wybór indywidualny, tak? Trudno powiedzieć. U mnie tutaj się tak dużo nie sprzedaje tych małpek. I to jest słabe, bo to ma 25%, jest taka jedna, to wie pan, nie robi wielkiej krzywdy, że tak powiem. Raczej chyba na rozluźnienie. O, tam sobie wypiję co wieczór mały kieliszek wina, bo to też jest alkoholizm. I po prostu w pewnym momencie człowiek się budzi z ręką w nocniku, bo nie może wytrzymać jednego dnia bez tego kieliszka. Warszawa, liczba małpek na mieszkańca miesięcznie 0,7. Tutaj z Chwałki 0,75. Więcej. A tutaj na przykład województwo całe mazowieckie? 0,57 małpki miesięcznie. Nowy Sącz 0,82. Mhm. Na każdego mieszkańca. Producenci robili tak, że obniżali tą zawartość alkoholu, żeby łapać się na ten jakiś niższy podatek. Mhm. Codziennie w Polsce wódkę w małych butelkach o pojemności 100 i 200 ml, potocznie zwanych małpkami, kupuje 3 miliony osób. 3 miliony osób dziennie. Kupują wszyscy, niezależnie od grupy społecznej i zawodowej. Od pracowników fabryk po emerytów i studentów. Artykuł z 2019 roku. Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy uważa, że liczby te są zawyżone. Według ich obliczeń w Polsce sprzedawanych jest dziennie 1 400 000 małpek. Bul, bul, bul, bul i nie było setki. Ale problemy mogły być to odkręcanie. Klik, że ten kapsel jednak robi ten jakiś dźwięk. Więc każda setka, którą pakowałem w sklepie, od razu ją odkręcałem. Miałem pochowane, a to w szalikach, a to na klatce, w skrzynce bezpieczników, a to w schowku, w narzędziach. Jak przestałem pić, żona zrobiła takie generalne porządki w mieszkaniu, znalazła 13 czy 14 tych setek małpek, o których nie miałem zielonego pojęcia, że tam są. Piłem piwo, piłem wódkę, piłem wino. Wina, jak się syn urodził, no to tak, także trochę, żeby się tak ogarnąć, no to tak, no dobrze, to sobie będę pił wino. Wychodziłem z synem na spacer z wózkiem, kupowałem jakąś tam, nie wino alpaga, tylko wino. No i idąc sobie z nim na spacer, sobie sączyłem tą butelkę. Raz, drugi, trzeci. No ale za czwartym razem już ta jedna butelka wina było mało. No więc następny już miałem dwie butelki wina, tak? Na Grachowie ciężko nie zobaczyć kogoś, kto ma tą butelkę w ręku. Nie jest tak jak w centrum, jak w Wilanowie, powiedzmy. Ulica Kolska w Warszawie. Człowiek się wyśpi i rano budząc na alkomat. Promiele znikły, to do domu wysyłają. A jak pan tutaj trafił? Plac dla seniorów do ćwiczeń. Tam poszedłem, wziąłem sobie pół litra i piwo i ćwiczyłem, odpocząłem na ławce. No i podjechali i ktoś przedzwonił. Miałem 2,5 promila. Kiedy się u pana zaczęło takie nałogowe picie? To nałogowe nie. Bo jak biorę leki, to nie piję alkoholu w ogóle. Ja miesiąc, dwa, trzy. Jak wezmę emeryturę, no to tam przerywam leki na 2 dni. Alkohol to jest zguba ludzkości. Dzień dobry. Znajdujemy się w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych, ulica Kolska 2/4 w Warszawie, nazywany przez wszystkich Izbą Wytrzeźwień. Daniel Witkowski, kierownik działu przerywania ciągów alkoholowych w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Obawy są nieuzasadnione. Pracuję tutaj już 23 lata i wszystkie stereotypy, z którymi się spotkałem, są nieprawdziwe i nieuzasadnione. Nie ma tutaj nic złego, jest dbanie o dobro osób doprowadzonych do wytrzeźwienia. Tutaj może trafić tak naprawdę każdy, z różnych warstw społecznych. Jedyną grupą, która tutaj nie może trafić, to są żołnierze zawodowi, trzeźwieją w innym miejscu, dowiezieni przez żandarmerię wojskową. Od osób z tak zwanego piedestału do tych najniżej uposażonych, bezdomnych. Przyjmujemy osoby do działu Izba Wytrzeźwień, które mają powyżej 0,5 promila w wydychanym powietrzu zawartości alkoholu. Mamy też górną granicę. Powyżej 4 promili wysyłamy najczęściej takie osoby do szpitala, bo jest to stan zagrożenia życia. Stan kliniczny może się zmienić w ciągu 1 minuty. Pacjenta nie ryzykujemy i przekazujemy taką osobę do szpitala. Wczoraj po prostu spotkałyśmy się z koleżanką, napiłyśmy się razem. No niestety pokłóciłyśmy się i przez tą kłótnię ktoś zadzwonił po policję w miejscu publicznym, to było. Zostałyśmy potraktowane gazem pieprzowym, no i przywiezione tutaj. No co, pozbawiłam się wszystkich rzeczy, bo nawet nie wiadomo, co się stało z moją torbą przez alkohol. Nie mam pojęcia, gdzie są moje klucze od domu, telefon, nic. Jestem tutaj drugi raz i mam nadzieję, że ostatni. Nie jest to nic przyjemnego. Najczęściej są to jednak awantury domowe. Agresywną osobę nietrzeźwą trzeba oddzielić od tej trzeźwej, bojącej się o swoje zdrowie, życie. Na pewno u nas osoba, która trafi, jest rozgoryczona i zawiedziona tym, że jest u nas. Niektórzy zachowują się agresywnie, ale jest to margines na szczęście. Coraz więcej osób wie, czego może się spodziewać po tym miejscu. Nie zwraca uwagi na stereotypy, tylko sama się przekonuje, że ten pobyt może być krótki, no może nieprzyjemny, no bo jednak to jest jakaś trauma, ale daje to do myślenia. Kiedy sobie z czymś nie radzę, to sięgam po alkohol. Myślę, że dla rozrywki, ale w praktyce to nie jest tak. Po prostu odcinam się od wszystkiego, od emocji, od myślenia, od wszystkiego staram się tym alkoholem odciąć. Tak naprawdę w moim przypadku były to też inne używki. No i wszystkie są tak samo problematyczne. każde pomieszczenie jest monitorowane, w każdym pomieszczeniu jest przynajmniej jedna kamera. Tutaj akurat pomieszczenie depozytu jest, są cztery kamery. Po to, żeby potem nikt nie skarżył. Dla bezpieczeństwa naszego, dla bezpieczeństwa osób doprowadzonych, nawet w windzie jest kamera. Dział przerywania ciągów alkoholowych to mały, komercyjny dział, do którego przyjmujemy osoby, które zgłoszą się same, chcąc przerwać swój ciąg alkoholowy i przygotować się do leczenia w placówkach detoksykacyjnych na NFZ. Jest pani bardzo młoda. Ile ma pani lat? 26. Ale przeżyłam w życiu dużo. Straciłam też partnera przez alkohol. Popełnił samobójstwo. Nie poradził sobie po prostu, a był już, mimo tego, że miał 24 lata, to był do tego stopnia uzależniony, że nastąpiła halucynoza alkoholowa. Potrafił sam ze sobą przesiedzieć 3 godziny w garażu i po prostu rozmawiać sam ze sobą. Widział, słyszał rzeczy, których nie było. Mówił, że są głosy w głowie. Było to już naprawdę mocne uzależnienie. I w momencie, kiedy doszło do rękoczynów między nami, ja go zostawiłam, to po prostu nie wytrzymał i się powiesił. Tylko człowiek, który dotknie tego dnia, ma szansę się od niego odbić. Urodziła mi się córka. Miała niedowład ręki, do dziś nie ma, bo to będzie się z tym jeszcze... Do końca życia będzie się z tym borykać. Nie wnikając w szczegóły medyczne, prawa ręka zwisała jej jak u lalki. W poniedziałek miałem pojechać na pierwszą rehabilitację z moją córką do Dziekanowa Leśnego, do szpitala. No ale byłem w takim stanie, nie wiem, czy miałem 3 promile, czy miałem 4, no kto mógł to wiedzieć, ile miałem, więc no nawet nie podejmowałem takiej próby, do tego jeszcze w trakcie tego weekendu, z którego mam oczywiście no, z 4-5 strzępków wspomnień jakichś tam. Następnego dnia pojechałem tam taki wytrzęsiony cały do tego Dziekanowa, zaczęliśmy tą rehabilitację, żona oczywiście dzień wcześniej była, stanęła na wysokości zadania. No oznajmiła mi, że to tak być nie może, ona teraz musi się skupić tutaj na rehabilitacji córki. Niby wiedziałem, niby się szykowałem na to, że to chyba jest ta pora, żeby jednak zmienić coś w swoim życiu, ale tak trochę na odczepnego. Zadzwoniłem do koleżanki, która tam kiedyś chodziła, która się leczyła w poradni odwykowej. Bach, bach, bach, bach, bach, szybciutko, że za 2 godziny mam grupę tą terapeutyczną. Patrzę, nieodebranych 17 od żony w międzyczasie. No więc dzwonię do niej z awanturą, co się stało, że ona to tak mnie męczy. Ona mi mówi, Tadek się powiesił, czyli mój ojciec. Dałem ciała z tą rehabilitacją, z tym stanięciem na wysokości zadania i plus do tego mój ojciec, który się powiesił. No mówię, to tak dotarło do mnie. No jak nie teraz, jak nie dzisiaj, Mirek, to nigdy. Są miejsca do grilla. Jak jest ładna pogoda, to ludzie przychodzą ze swoim grillem. Widać, że miło spędzają tutaj czas. Z grillem, ale także ze swoimi butelkami, ze swoim alkoholem. No a jak inaczej? Moi koledzy z roku bardzo często słyszę, że idą na browara, czy coś podobnego, ale nie ciągnie mnie do tego po prostu. Nie sądzę, że to jest coś smacznego ani przyjemnego. U nas to raczej pod sklepami typowymi na wsi, tak no. Trzyma się butelkę za pazuchą i się ukrywa. Z mojego otoczenia raczej więcej piją mężczyźni, ale no nie wiem też, czy mam tutaj cokolwiek do powiedzenia, bo to no wszyscy doświadczamy tej takiej kultury picia. Osoby uzależnione to nie są takie osoby, które piją codziennie. Są też i takie, ale osobą uzależnioną może być osoba, która pije co tydzień. Laura Owczarska, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. To jest jakby stały wzór się układa. Tolerancja będzie rosła, będę chciał więcej. Ważne jest sobie zadać pytanie, po co ja sięgam? Jaką mam intencję, że sięgam po ten alkohol? Problemy życiowe związane, że jest praca, że są raty do spłacania kredyty, wszystko jest droższe i ludzie sobie z tym nie radzą. Nie radzą sobie w relacjach z tego względu, że są cały dzień w pracy, z jednej pracy do drugiej albo w jednej pracy długo pracują. Jakby są skoncentrowani na zarobkach, na tym, żeby opłacić różne rzeczy, żeby sobie też pozwolić na jakieś lepsze życie. A to się wiąże z tym, no, że oddalają się od siebie. Ja jestem cały dzień w pracy, no to ja nie mam czasu na swoją relację, nie mam czasu dla siebie, więc mimowolnie się oddalam, no bo spotykam się może czasem wieczorem w łóżku, ale jestem zmęczona i idę spać. To też są tego typu problemy, bo to nie jest tylko temat uzależnień i używek, dlatego że tu nawet połowa osób nie jest uzależniona. To są ludzie, którzy raczej piją szkodliwie albo po prostu zdarzyli się, albo mają też problemy natury psychicznej. depresja, różne inne zaburzenia. Byłem kierownikiem w dziale Izba Wytrzeźwień przez 8 lat, a pracownikiem działu Izba Wytrzeźwień przez 20 lat, więc znam historię ludzi, można powiedzieć, od podszewki, od pierwszego dnia i do ostatniego, bo niestety nie wszyscy, którzy trafiają do nas, wychodzą z choroby alkoholowej. Niestety ich degradacja postępuje, lądują na ulicy, czasami umierają na tej ulicy. Tutaj przede wszystkim motywujemy każdego, kto do nas trafia, do podjęcia dalszego leczenia i do zmiany trybu życia, do chęci odbudowania jakichś relacji z rodziną, i to robią nasi terapeuci. No, pomagamy jak możemy. Prowadzimy bezpłatne zajęcia edukacyjne z zakresu problematyki uzależnień dla studentów, uczniów 7, 8 klas. Można do nas przyjść, można nauczyć się pierwszej pomocy, można porozmawiać z terapeutą. Na terapii, na grupie terapeutycznej, każdy uczestnik miał napisać takie jakby wypracowanie, tak? Wpływ picia na zdrowie, próby kontrolowania picia. Pierwszy okres abstynencji trwał około 3 miesięcy. Przestałem pić po wypadku samochodowym. Piłem wtedy drugi lub trzeci dzień bez trzeźwienia i wraz ze znajomymi wracaliśmy na grochów. Kierowca nie był pijany, tak jak inni, aczkolwiek na 100% nie miał 0,0. Podczas wyprzedzania na łuku drogi, żeby uniknąć zdarzenia czołowego, wpadliśmy autem do lasu z prędkością ponad 100 km na godzinę. Wszystko działo się bardzo szybko. Gdy się ocknąłem, kolegi z tyłu nie było, a kierowca siedział nieprzytomny w pasach i kapała mu krew z twarzy. Od strażaków z akcji ratunkowej dowiedziałem się, że przeżyliśmy cudem, bo pierwsze drzewo, które sterowaliśmy, było spłochniałe i wyhamowało impet uderzenia. Po wypadku, czując, że śmierć była blisko, poszedłem się pomodlić do kościoła, kupiłem krzyż do pokoju i przestałem pić alkohol. Nie uniknąłem jednak pijącego towarzystwa. Wyjechałem na standardowe z alkoholem wakacje, brałem udział w imprezie pępkowej mojej chrześnicy, gdzie polewałem alkohol innym i byłem dumny z siebie, że nie piję. Opatrunek po wakacjach został zdjęty, ręka wracała do sprawności, a ja wracałem do picia i po około 3 miesiącach piłem jak przed wypadkiem. Sopocki Mąciak. Jestem barmanem. Czym się zajmuję? Głównie upijaniem ludzi. Ludzie w tych czasach piją dużo, szybko. Szybko się upijają. Kobiety, mężczyźni, kto więcej pije? Kobiety. Kobiety? Tak. Młodzi piją mniej i dużo słabsze rzeczy niż, że tak powiem, to stare pokolenie, nie? Jest bardzo duża różnica. Oni może nie tyle, że nie chcą pić, co nie mogą, bo naprawdę młodzi ludzie strasznie szybko się teraz upijają, nie? Czasami mieszają też te złe rzeczy. Wychodzi jak wychodzi, później wiadomo. Masz na myśli inne używki? Tak, no dokładnie. A ich nie brakuje. Jak często pijesz? Za często. Zdecydowanie za często. Chciałbym mniej. Pół roku nie piłem najdłużej. Taki detoks. Jak człowiek nie pije i tym bardziej ogląda sobie tych ludzi, którzy piją, to jest coś świetnego. Nie chciałem być wtedy po drugiej stronie ani razu. Ciężko jest nie pić, bo ludzie cały czas cię namawiają. W swoim życiu nigdy nie piłem żadnego całego piwa, maksymalnie chyba dwa łyki kiedyś, ale to oj, jeszcze trochę czasu temu. No. Czasem jestem zmęczony takimi pytaniami o to, czemu nie piję. Słyszę to pytanie mniej więcej na każdej imprezie, na której są osoby, których nie znam. No parę razy do roku słyszę. Po pierwsze, nigdy nie czułem potrzeby. Po drugie, jak już próbowałem, to nigdy mi nie smakowało. Kompletnie, nawet szampana muszę przepić. Moja narzeczona się z tego czasem śmieje, ale faktycznie jak nawet wezmę łyka szampana, to nie jest coś, co mi smakuje. Moim eliksirem młodości są ćwiczenia fizyczne, jest sport, dieta i no, godzina więcej snu. A jeżeli chodzi o inny taki czynnik czwarty, który gdzieś tam dopiero ostatnio zacząłem zauważać, za te kwoty, które zaoszczędzam sobie przez nie kupowanie alkoholu przez cały rok, potem mogę sobie pozwolić na coś więcej w czasie wakacji, co też jest bardzo fajnym bonusem. Jak była pandemia, no to zauważyłem, że przy pracy zdalnej kontenery były pełne, gdzie pracodawca nie może kontrolować i to uważam za najgorsze przyzwyczajenie i drogę do nałogu. Ja nie chodzę akurat na dyskoteki, ale kiedyś byłem za kierowcę i wiem ze słuchu nawet, że znajomi tam po prostu tam coś wypiją i później wsiadają. Znam jedną osobę, która wsiadła po piwie za kółko i to się skończyło w bardzo nieciekawy sposób. Auto poszło na złom, na szczęście kolega żyje. To jest coś strasznie niebezpiecznego i to jest coś, czego szczerze się boję. Kolega po dwóch piwkach chciał wsiąść do auta, zabrałem mu kluczyk, pojechałem do domu. Kluczyki mu dam następnego dnia, nie odzywał się do mnie przez tydzień. Po tygodniu powiedział tylko, że w sumie miałem rację, ale od tego momentu nam kontakt się mocno ograniczył, po jakimś czasie się urwał. Nie żałuję i mógłbym pewnie potem zasnąć, jakbym nic nie zrobił. Chociaż to mówię, nie chciałbym tego robić drugi raz. Na szczęście nigdy nie musiałem. Wiem, że moi znajomi mają taki punkt, że dobra, wystarczy mi, koniec. To jest też dla mnie bardzo ważne, że w momencie, kiedy chodzę na imprezy, to wiem, że jestem w gronie takich osób, którym mogę zaufać, którzy ufają też mi, ale którzy tego zaufania nie będą nadużywać. To jest taka podstawa fajnych, zdrowych relacji. Gdzie pojechać na wakacje, gdzie się nie pije, gdzie ja wszystkie wakacje od 15 roku życia, no to były w mniejszym, większym stopniu z alkoholem. Tak jak mówił to Himilsbach, no że po co jeżdżą na te urlopy, żeby chlać, jakby sobie nie mogli chlać w domu. I to jest 100% prawda, tak, to zawsze się śmiało z tego, ale jednak tak podchodząc do tego już z perspektywy czasu i z porównania pijanych wakacji do trzeciej wakacji, to dokładnie tak to wygląda, bo to przecież można chlać nie ruszając się z domu, po co gdzieś jechać, jak się nie skorzysta z niczego. I szukaliśmy miejsca, no więc Bałtyk odpadał, no bo to jednak no, taki wyzwalacz, nie bałbym się, tak? No i szukaliśmy jakiejś takiej agroturystyki na Mazurach. I gdzieś w ogóle w jakichś tam proponowanych, gdzieś tam jakiś taki domek mi się zajarzył. Kliknąłem w to, fajne miejsce, tylko bardzo daleko, bo to są Mazury Garbate. Ja wypoczywam, ja naprawdę te akumulatory ładuję. Nie wiedziałem, czego ja mam oczekiwać, z czym to się je, jak to wygląda, jak to smakuje. Okazało się, że tak samo jak bardzo dużo innych rzeczy, których nie wyobrażałem sobie na trzeźwo, to smakuje dużo lepiej i dużo więcej z tego można wyciągnąć. I naprawdę ja tam tak tam odpoczywam, tak tam wypoczywam. To ciężko na przykład znaleźć kogoś, kto razem by z mami pojechał. No i tutaj cię zaskoczę. Jest mój serdeczny przyjaciel Roland, kolega, przyjaciel z Grochowa, który wyprowadził się do żony, do Ostrołęki. I naprawdę, no nieraz żeśmy się też upodlili razem i nieraz mieliśmy i wzloty, i upadki, i śmieszne, i straszne rzeczy. I ja będąc tam, to był chyba pierwszy albo drugi wyjazd, ja mu opowiadałem chyba, że tak fajnie, to że on może on by przyjechał. Ja mówię, no dobra, ale słuchaj, jedna rzecz jest, no, że nie pijesz alkoholu żadnego. Mówi, Mirek, słuchaj, przecież ja tam przyjadę nie po to, żeby pić alkohol, tylko żeby z tobą czas spędzić. Mówię, ja nie muszę. I normalnie tak mnie tym urzekł. Był tam już kilka razy u nas na tych Mazurach. I naprawdę, no, on nie jest alkoholikiem. I pokazuje to naprawdę to, że my naprawdę ze sobą hektolitry wypiliśmy tej gorzały. I pokazuje, że jednak no, ludzie no, mogą nie pić, nie muszą być alkoholikami. I był świadkiem u mnie na ślubie, byłem świadkiem u niego na ślubie. Także no, serdeczny mój przyjaciel od lat 90. Ja bym nie dał rady. Ja bym w ogóle nie wpadł nawet na taki pomysł, że można pojechać i nie pić. Jak myślisz, żona już wybaczyła ci? Wybaczyć może wybaczyła, ale nie zapomniała. Robiłem jej straszną krzywdę i psychiczną, i fizyczną. Byłem tyranem takim książkowym. Nie miałem tylko koszulki na ramionczka w dziurki, ale tak to wpisywałem się kanon tak zwanego domowego ninży 100%, także nie zapomnę, myślę, tego do końca życia. Przeprosiłem ją, jak już przestałem pić za te wszystkie rzeczy złe, które jej zrobiłem, no ale no, nie da się cofnąć czasu, nie da się nic z tym zrobić. No, jak jestem trzeźwy, no to no, nie ma żadnych rękoczynów, nie ma jakichś między nami mocniejszych takich spięć, tak? Jakichś szarpanin, jakiejś przemocy fizycznej, psychicznej. Stołeczny ośrodek dla osób nietrzeźwych. Byłem pewien, że nikt tutaj ze mną nie będzie chciał rozmawiać, że to jest na tyle trudne doświadczenie, że od razu ludzie wychodzą i idą do domu. Moment, kiedy można powiedzieć o swoich problemach, powiedzieć o swoim życiu i próbować coś zmienić. tutaj na 100% zostaną osoby wysłuchane i coś im na pewno doradzimy. Słyszy pan słowo dziękuję? Rzadko, ale nieraz słyszałem przez 23 lata pracy tutaj. Dziękuję, uratowaliście mi życie. Na terapii, na którejś grupie poznałem taką dziewczynę, miała 23 czy 24 lata. Nie zdawała sobie sprawy, w jakim jest dobrym położeniu, że pojawiła się tak wcześnie. Ja mówię, słuchaj, żebym ja przyszedł tutaj, w tym wieku, jak ja bym miał piękne życie, ile bym rzeczy zrobił, które już wiem, a których nie zrobiłem, już nie cofnę czasu i nie zrobię. Takim była trochę wrzodem na tyłku. Życzyłem jej bardzo dobrze i tak dalej, ale sobie myślałem, jak mógłbym te 15 lat, powiedzmy, przeżyć, gdybym miał je na trzeźwo. I naprawdę miałem różne miałem wizje, no ale że na pewno przeżyłbym lepiej niż przeżyłem. Miałem zacząć to leczenie tak trochę na odczep się, żeby żona dała mi trochę spokoju, no i że jednak może coś z tego będzie. No i tak naprawdę, żeby ojciec to dzisiaj powiesił, no to ja nie wiem, czy to by z tydzień się utrzymało. No. Jak się zmieniło kibicowanie na trzeźwo? Większą uwagę przywiązuję do tego, co się dzieje na boisku. Na pewno więcej widzę sytuacji meczowych, taktyki, gry poszczególnych piłkarzy. Młode pokolenie ma dużo więcej ciekawych atrakcji, rozrywek w dzisiejszych czasach niż mecz piłkarski, aczkolwiek syn Wiktor, lat 12, już dojrzewa do tego. A Zuzia z drugiej strony teraz też już tak się mnie pyta, kiedy ona na Legię będzie mogła pójść, no ale no to jeżeli chodzi o Zuzię, no to myślę, że jeszcze chwilka, jak będzie trochę cieplej, to będzie mogła ze mną chodzić. Tak jak teraz funkcjonuje, naprawdę takie życie mi się podoba. Można przyjemnie żyć, dobrze żyć, godnie żyć, fajnie żyć. Nie chciałbym tego popsuć. Przestań się mazać, chłopaki nie płaczą. Można ze wszystkiego się wykaraskać. Był to reportaż Antoniego Rokickiego z małpką w kieszeni. Ciekawe, co na to makaki i kapucynki. I jeszcze zaproszenie. O 23:00 zapraszam na godzinną, specjalną audycję poświęconą osobie Tiny Turner. Prowadzi Leszek Adamczyk. We'll be right back. nami Trójka Literacka i kontynuacja spotkania z pisarzem Markiem Tellerem i jego fałszywymi arystokratami. Trójka Literacka. Kontynuujemy rozmowę z Markiem Tellerem, autorem publikacji Fałszywi Arystokraci. Mówiliśmy o Harrym Korcie, aktorze, który nie spełnił się w tej profesji. Nie został też królem Polski, a pretendował do tronu. Natomiast chyba udało się zostać księciem jednemu z najwybitniejszych bez wątpienia reżyserów II Rzeczypospolitej, Michałowi Waszyńskiemu. Tak, Michał Waszyński to jest w ogóle niezwykła postać, bo naprawdę nazywał się Moshe Wachs. Był synem kowala i handlarki drobiu. Z Kowla, zdaje się. Drobiem. Tak, handlarki drobiu, synem. I tak jak mówiłem, właśnie kowala. Uciekł z tego rodzinnego domu, uczył się w Kijowie. Tam też zaczął współpracować z taką grupą Arlekin teatralną. Najpierw chciał być aktorem, potem jednak zdecydował się na karierę reżyserską. W Polsce naprawdę dosyć intensywnie pracował, tworzył, bo potrafił, mówiono o nim robot filmowy, bo potrafił stworzyć nawet 7 filmów w sezonie. Były to często lekkie komedie, co nie zmienia faktu, że jak Misza chciała, tak na niego mówili Misza, to potrafił, bo zrealizował chociażby jeden z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszy, film kina żydowskiego Dybuk. Zresztą do tego filmu ponoć zatrudnił tłumacza. A twierdzi, żeby, że właśnie, żeby udawał, że nie zna jidysz. Tak, udawał, że nie zna jidysz. Nawet właśnie tam zatrudnił osobę do tłumaczenia, co nie zmienia faktu, że film wyszedł znakomity i on był takim chyba hołdem pokryjomu złożonym Waszyńskiemu, który gdzieś tam się krył z tym pochodzeniem, właśnie swoim korzeniom. I tenże Michał Waszyński po tej wielkiej karierze w Polsce. On też zrealizował, trzeba powiedzieć, Znachora pierwszego. No był świetnie sytuowanym człowiekiem. Tak. Miał masę szlagierów filmowych. Bogaty, bogaty, zamożny człowiek z pełen sukcesu, self-made man, taki powiedzmy, tego okresu. No tak. I przychodzi II wojna światowa, niestety. Przychodzi II wojna światowa, on przeszedł szlakiem armii Andersa, Iran, Irak, Włochy. Nagrywał też sceny właśnie z walk żołnierzy pod Monte Cassino. Był tam kierownikiem tejże sekcji filmowej, towarzyszącej generałowi i żołnierzom. Potem osiadł we Włoszech i tam coś się zadziało z Waszyńskim, że zaczął, nie wiem, czy to ta bliskość Rzymu, stolicy Piotrowej sprawiła, że Waszyński zaczął twierdzić, że jest katolickim księciem. Tytułował się Principe Waszyński, Michele, i utrzymywał, że jego rodzina miała wielkie włości w Polsce, że jego ojciec zginął, kiedy bronił kościoła przed najeźdźcami. Różne niezwykłe historie zaczynał opowiadać. Wierzono w nie, dodajmy. Wierzono w nie. Nawet rodzina Dickmanów, która bardzo blisko była związana z Waszyńskim w czasie jego pobytu we Włoszech, dowiedziawszy się po wielu, wielu latach od dokumentalistów robiących film o Waszyńskim, że Waszyński jest Żydem z pochodzenia, oburzyli się, żachnęli się, że jak to, przecież on jest katolickim księciem, jak papież, że tutaj nie można tego kwestionować, on był arystokratą z urodzenia, bo tak się zachowywał. I tenże Misza, trzeba przyznać, że nawet czy był arystokratą, czy nie, był człowiekiem wielkim, bo wraz z Samuelem Bronstonem pracował jako jeden z producentów filmowych przy wielkich filmach, produkcjach typu... Historycznych produkcjach wielkich. Chociażby Cyd, Upadek Cesarstwa Rzymskiego i tam, że... Hollywoodzkie produkcje, dodajmy, produkowane w Europie, bo to było taniej po prostu. Tak, tam w ogóle ta cała scenografia była budowana, to całe antyczne miasto, to w ogóle były niezwykłe, niezwykłe działania na ogromną skalę, na ogromne... Pod Rzymem, te studio, tak, chyba, prawda? Na ogromne sumy, też Misza nie szczędził tych sum, żeby to wszystko było perfekcyjnie zrealizowane. On też bardzo się przyjaźnił z aktorką, która grała w tych filmach, czyli Sofią Loren. Są nawet zdjęcia, że ona się do niego przytulała, jak tak trochę do ojca. Można powiedzieć, bo on był faktycznie ojcem jej sukcesu. Wypatrzył jako statystkę w Quo Vadis i stwierdził, że ona będzie wielką gwiazdą. I się nie pomylił. Nie pomylił się. Nie pomylił się też, przepowiadając wielką przyszłość gwieździe filmu Rzymskie Wakacje, czyli Audrey Hepburn. Też są jego zdjęcia, zachowały się z Audrey Hepburn. Więc był człowiekiem, który miał oko, który też jeszcze będąc w Polsce wiedział, jak stworzyć gwiazdę, diwę, chociażby Ina Benita. Dzięki niemu właściwie zyskała tą sławę blondwłosej piękności. Już wcześniej grała trochę, ale on uczynił z niej gwiazdę, ikonę. Taka platynową blondynkę, femme fatale, czasami tak. Trochę w typie. To prawda. Natomiast porzucił te reżyserskie jakby swoje aspiracje, czy może nie porzucił, tylko nie miał takich możliwości ich realizowania za granicą na rzecz tej właśnie organizacji tych produkcji, tych olbrzymich, wymagających wiele wysiłku, logistyki skomplikowanej z tych filmów właśnie, o których tutaj pan wspomniał, aczkolwiek chyba końcówkę życia spędził w Hiszpanii. Tak, on zamieszkał w Madrycie, tam jak mówiono odwiedzały go wielkie frankistowskie szychy, też książę Juanito, który później został Juanem Carlosem I, też tam dosyć często bywał, więc no, trzeba przyznać, że Michał Waszyński umiał sobie ułożyć życie, umiał grać w tym teatrze życia, który sobie stworzył, a grał go, żeby ukryć te dramatyczne losy rodziny, która zginęła prawdopodobnie jako ofiary Holokaustu. I on akurat, myślę, że nie z takiej cynicznej manipulacji, a właśnie z powodu tej traumy rodzinnej. To była taki eskapizm, taka ucieczka od tego dramatu. Terapia, jakaś taka forma właśnie stworzenia siebie na nowo w świecie, który przeszedł tak ogromną tragedię całej ludzkości. Współbraci w wierze Moszego Waksa. Więc tutaj faktycznie Misza Waszyński ten tytuł książęcy właśnie korzystał i też umiał, bo miał ogromne obycie jeszcze w Polsce, w świecie artystów. Też zapraszał do swoich filmów zagranicznych artystów już na samym początku, w Niebezpiecznym romansie, na początku lat 30., właśnie w roku 30. zagrała Betty Amann, gwiazda niemieckiego kina niemego. No różne, też była taka relacja z czeskim kinem jego, bo też zaprosili do wspólnego projektu czeskiego reżysera, czechosłowackiego i zrobili wspólnie film z Adolfem Dymszą. 12 krzeseł? Tak. Z Wlastą Burianem, słynnym czeskim komikiem, tak. Więc tutaj faktycznie były te jego zapędy zawsze międzynarodowe i też chyba znalazł spełnienie właśnie jako ten producent, jako ten, który załatwiał, który kontaktował się, który umiał tą swoją klasą, elegancją, ale też rozrzutnością stworzyć coś naprawdę wielkiego, naprawdę wybitnego, bo jak się patrzy nawet na te ujęcia właśnie z filmów, chociażby Upadek Cesarstwa Rzymskiego, to jest naprawdę ogromna, ogromna scenografia, wybitna, wskrzeszenie miasta, które potem, jak wiemy, upadło, jak tytuł zresztą wskazuje. Też pojawił się epizodycznie, co ciekawe, w filmie Bosonoga Kontesa, gdzie przyglądał się pięknej Awie Gardner, która tam grała właśnie główną rolę. Więc no obracał się w świecie pięknych kobiet, choć kochał tylko mężczyzn. Tak jest, tak jest. I tutaj trzeba przyznać. Może zakończmy na tym ten wątek, a do rozmowy powrócimy jutro. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. To distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Po co trąbisz? Przecież to parking. Cześć, siostra. Nie cierpię jeździć przez Warszawę. Wiem, ale musiałem załatwić coś ważnego. Od kiedy mój najmłodszy brat ma ważne sprawy na mieście? Jeszcze niedawno zabierałam cię na filmy o robotach. To było w 2007 roku. Aha, a teraz już jesteś poważny i dorosły. Zgadłaś. I nie obejrzałbyś porządnego filmu fantasy w kosmosie? W kosmosie to jest science fiction, a fantasy to elfy, krasnoludy, smoki... Wiedziałam, że gdzieś tam za szykownymi ciuchami i imponującą ilością pomady na włosach siedzi schowany mały Tomek nerd. Odczep się. Chinosy, mokasyny, koszula. Właściwie dla kogoś tak wystroiłeś, co? Do tych pampersów, co je wieziemy na drugi koniec Polski? Następnym razem ubiorę się jak mały Tomek nerd. Dobra. Dlaczego się tak wystroiłeś? Bo miałem coś do załatwienia, tak mówiłem. Już gadasz jak prawnik. Chyba mam prawo do odrobiny prywatności, co? Jak chcesz. No i teraz się martwię. Co to za prywatność, na którą trzeba się stroić? Kłopoty na studiach? A nie, w środku semestru. No, nie, raczej nie nowa praca, nie miałbyś na to czasu. Może przesłuchanie na policji, albo jakieś lewe interesy. Nie odpowiem na żadne pytanie. Wpakowałeś się w kłopoty, wiedziałam. Czułam, że coś jest nie tak. Zmieniasz się od jakiegoś czasu, spięty, pretensjonalny, no i te włosy na pomadę, jak jakiś mafiozo. Myślałam, że to wpływ tej, jak ona się nazywa? Dagmary. O, no właśnie. Tak, wyobraź sobie, że to jej wpływ. I bardzo cię przepraszam, że nie chodzę na filmy o robotach i że nie jestem pociesznym nerdem. Może wam wtedy wszystkim było miło i fajnie, ale wyobraź sobie, że nie mnie. Ja chcę czegoś więcej od życia i mam do tego prawo. No tak, masz do tego prawo. Możesz też pogadać o tym, dlaczego mi tu wybuchasz jak Gwiazda Śmierci ze Star Treka. Gwiezdnych Wojen. Co? Gwiazda Śmierci jest... Co się tak uśmiechasz? Nie wiem, czy pamiętasz, ale byłam przy twoim dzieciństwie i na moje oko sprawiało ci sporą frajdę. Ale jeśli masz jakieś ukryte pretensje, to możemy to przegadać. Jeśli uważasz, że za coś powinnam cię przeprosić, to powiedz. To nie o to chodzi. A o co? Zgadnij. O Dagmarę? Albo mafię? Ona ma taki charakter, że czasami to jedno i to samo. O, nie układa się wam. Żałujesz, że zerwałeś z Natalką. Co? Nie, no co ty. Właśnie chodzi o to, że nam się układa. No to istna tragedia. No, nigdy nie byłem w takiej relacji, a ona, jakby to powiedzieć, ciągnie mnie do góry. No, dostaję od niej tyle, że można zwariować i jeszcze ją kocham. Ale chyba nie szukasz jeszcze pierścionka, co? Nie, no co ty, nie. Dlatego się tak wystroiłeś? Byłeś u jubilera? Co? Nie, oczywiście, że nie. Prawnik powinien lepiej umieć ściemniać. Wystąpili Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Lidia Sadowa, Damian Kulec, Sławomir Pacek, Lucyna Malec, Bartek Magdziarz. Scenariusz Marcin Grębowicz, Adam Wojtyszko. Realizacja akustyczna Paweł Szeliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun śpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen.